Aí vai. Esta é unha peza das Rosalieiras, as pandereteiras de Rosalía de Castro que nos agasallaron nunha visita que fixeron no seu momento. E sírvenos para presentar o seguinte convidado, que precisamente el estivo aquí nesta radio sendo cativiño, foi para, consideramos nos o seu bautizo como comunicador. Esta é a conversa que mantivemos con él. Moi boas tardes. Temos outro lado de, pois, do fío telefónico ou da comunicación, como queríades entender, queridos ointes, a Alberto Montes, un grande da comunicación, concretamente un gran monologuista, un actor que últimamente vémolo vendo varias veces na televisión galega. Armando, continúa tú a presentación, que ti tes moitísima relación con este grande actor. Pois sí. Desde logo, para min é un honor e unha honra, pois, como non, estar con Alberto Montes, pois, actor, monologuista, colaborador de radio. E eu fago a primeira pregunta, a ver cando o vemos, ou nos escenarios ou na pantalla grande. Vale. Boa pregunta, Armando, boa pregunta. Moi boas, un placer tamén para min estar con vos. Como non, bellos amigos, bellos, refírome a que fai tempo que nos coñecemos, non que malinterprete este comentario. Pois teño que dicir con moita ledicia que vou a estar actuando xa con público en directo, nada de pantallas e videochamadas, que están moi ben, son moi prácticas, pero xa andamos un pouco fartos delas. En agosto vou andar actuando pola provincia de Lugo e Ourense, pero se confirman máis actuacións, ou hasta a primeiros de agosto actuando xa como espectáculo de galego pode ser o calquera, que como se chama, estarei polo país, de moitas ganas, supoño que vos tamén vades de Morriña, supoño que a tope, eu tamén, o aillamento foi duro polo que foi, por estar na casa pechado e tal, pero suma ya morriña e xa é, vamos, moi difícil de aturar. Entón, estou moi contento por traballar, que tamén é algo moi importante, como non, pero sobre todo por visitar o país e botar unhas risas. Na pantalla, esperemos que pronto, a final de ano estiven grabando unha serie na Televisión de Galicia, do Dereito e do Revés, que chegou unha información de hoxe mesmo que se está volvendo a emitir os martes pola noite na Televisión de Galicia. Así que, mira, a xente ten opción de verme de noite, noitiña pechada, na Televisión de Galicia, coa serie do Dereito e do Revés, en os escenarios, en vivo, en directo, a partir de agosto, máis tarda. Pois, parabéns, alegro-me moitísimo, porque a cultura concretamente era que unha das que máis padecían ou máis están a padecer precisamente nesta pandemia, non? Agradezo-te moitísimo que estés connosco, volvo a repetilo. Alberto, ti sempre lle buscas a parte, digamos, socarrona, o que din os nosos vellos, eso que se chama retranca, as palabras e as túas actuacións. Dices que o título do teu traballo ou do que presentas é galego pode ser calquera. Non todos poden ser galegos, non? Non, evidentemente que non, aí está a gracia do título, ¿no? Que sempre hai que xerar un pouco de debate, un pouco de conflicto, hai que ser polémicos sempre un pouco cos títulos para xerar expectación. Neste caso o título é moi controvertido, galego pode ser o calquera. Sí. Por que se chama así espectáculo? Hai no que ver para saber o porqué do título, pero avanzarei que un dos temas que trato é un pouco un tutorial ou unha serie de consellos cos cales alguén non galego podría facerse pasar por galego. De aí o título do espectáculo. Pero vaya, como ben dís, Julio, non calquera vale para ser galego porque somos moi particulares. Saben os galegos e saben sobre todo os non galegos. Non, é que escoitei xa en varias ocasións, ademais sei que ti traballas precisamente con esa digamos coletilla que teñen os galegos, esa retranca propiamente dita, non? Que ti aproveitala moitísimo para as túas actuacións. E entonces, non sei, ao mellor tamén sale nese monólogo ou nesa actuación túa esa grande elocuencia que nos deixou precisamente un dos que faleceron hai pouquiño, non? Por exemplo, o Pau Donés, ese depende, non? Depende. De que depende? Depende de que... Algo que nos temos, non? Totalmente, totalmente. A retranca é inherente, a retranca está presente sempre, non só digamos, na vida artística, sino na vida personal. Que os galegos empregamos a discreción, disparamos a discreción. E evidentemente forma parte do meu espectáculo, en especial dos espectáculos que levo por Galiza, evidentemente. Así que sí, diría que incluso abuso da retranca. A veces enténdese ben e outras enténdese regular, ou directamente non se entende. Cando non se entende e hai que explicarla, xa non gusta tanto. Xa non gusta, non? Bueno, acabamos de escoitarte e verte directamente aí en nunha canle Valdeorresa, Mendello Televisión, que onde te entrevistou precisamente Michael, bueno, algo moi interesante dice precisamente mediante o Skype fixeches esa entrevista. Que consecuencias ou que sacas de bonito e contido dese contido? Bueno, foi unha entrevista moi chula que me fixo Cristian. Que o encargado, un rapaz da Rúa de Valdeorras, encargado de levar este canal, Mendello TV, con novas, sobre todo, da comarca de Valdeorras, como vendis, unha canle informativa, lúdica, na que este rapaz fai un traballo de xornalismo moi interesante. A charla foi moi amena, moi moi distendida, hora e pico, falando de todo un pouco. Carai. A Robinson, porque falecera tamén había unos poucos días, e como sabe tamén Cristian, que usou un futbolero, sí. Pois estivemos falando un pouco en torno á figura de Michael Robinson, tamén do mundo da comedia, da situación actual do sector, e bueno, moi interesante, se te se quere buscar, pois, que non só a miña entrevista, vale a pena, sino que sobre todo vale a pena a Canle en sí, Mentello TV. Vale, vale. Armando. Bueno, pues eu quería che preguntar, vamos volver anos atrás. A ver. Veña. A ver que queda daquel neno que facía radio en Santa Coloma xunto con teu irmán, Xosé Manuel. Que eu colaborei en algunha vez. Que nos... Sí, no, que nos facías baixar a buscar pola cau John Curesan, para poderes, pois, ler o que che mandaban. Bueno, efectivamente, date conta, xa era... Era exixente xa, Mira, date conta que igual co paso dos anos o que perdín foi eso, As ínfulas de Divo, porque isto de non lembraba eu reclamar un cacaolat e un croissant para facer o programa de radio. Sí. Tamén é certo, Armando, perdoa, que levar a un neno de 9 anos a unha emisora de radio un sábado por a mañá e facer de técnico de son estaba cerca da explotación infantil. Co cal, que menos que achegarlle o almorzo. Creo que era un win-win. Eso é como mínimo, pero que anteriormente en Radio Cornellá viñas aínda máis libre e menos, o sea, aínda eras máis explotado e menos pagado, non? Porque lembro-me que tiñas que ler ou facer algo con respecto ao deportivo da Coruña, según me dicía Xosé Manuel, en algunhas ocasións, non? Fai tantos anos, creo que en Radio Cornellá, bueno, o de Santa Coloma foi máis tarde, vixen 9 anos, igual eran 11, 12 anos, pero o de Santa Coloma, perdón, o de Cornellá, sí que foi igual con 8, 9 anos. O traballo era sinxelo, teño que recoñecer. O único que o traxecto era moito máis longo, porque eu como sabedes, son de San Andreu, en Barcelona, entón non me compares ir a Santa Coloma con ir a Cornellá, que teño que cruzar toda Barcelona, que non é pouco. Pero o traballo en sí era digamos que era... pequeno. Sí. Tiña que ler un libro de cantigas. Eu facía unha sección que se chamaba Cantigas, saberá o espectador máis veterano, saberá o... Cuidado, porque está aquí o libro. Que movida, porque gardo con moito cariño, de feito igual. Cuidado, que ahora vou a destapar un delito, un posible delito, porque... É probable que fora da biblioteca de Rosalía de Castro. É probable, e teño aquí, mira. E non se devolveu. Salta a vista que non se devolveu. No, aquí está o libro de cantigas. Eu dedicábame a Brío, sí. Lía 10 por programa, e o día seguinte lía outras 10. E cando remataba o libro, volví a empezar. Era unha práctica. Mira tamén, perdoade, pero que fixo mi ilusión a tomar un libro. Fíxate que cantigas que hoxe estarían directamente vetadas. Ollo, vou ler unha. A ver, veña. Quen me dera que non me costara nada unha nena ben bonita deitada na miña cama. Cuidado, como te queda? Que certas ten... Con 8 anos, cuidado. Oxe certa censura se convertiría, sí. Oxe habería censura comprensible, e máis vindo dun rapaz de 8 anos. Sí. Tenho que dicir tamén, por non fazer pesado, en Cornellá descubrín a radio, grazas a meu irmán, tamén sempre yo agradecín, fago coña co de que perdín a miña infancia en centro galego, o sea, bueno. Que descubrín a radio e descubrín algo moito máis interesante, digamos, pro meu futuro persoal e profesional, que foi o teatro. Sí. Descubrín a Amelia, o seu grupo de teatro, a xente moi moi guai como Sergio e outros compañeiros cos que fixen o meu debut amateur no teatro, sí. E onde xa me empezou a picar o verme do teatro, e mira, ata o punto de hacerme profesional. Muy bien, muy bien. Que por certo, sí, o sea que alégrome moitísimo de que precisamente esta humilde radio de decir radio municipal, tanto a de Cornellá como a de San Boi, fora o inicio, o verme do teu traballo actual, pues parece, pero bueno, eso foron os comezos, pero ti continuache porque resulta que a radio non a perdiches, sempre fuche colaborador en varias emisoras e tamén Sí. bueno, cando cho reclaman ti participas en calquera delas, pero xa nos adiantaches algo con respecto ao próximo verán, é dicir, xa en agosto vas a pasar por aí, pero tes proxectos tamén interesantes persoais, aparte das reclamacións de concertos e cousas que ti tes xa pendientes, non? ¿Con respecto a la radio o con respecto a Non, qué? con respecto a ti mesmo, porque ti tes proxectos, dixéchenos en varias ocasións que falamos contigo, que tes proxectos especiais e particulares que bueno, nun momento porás en marcha, non? Sí. Mencionábamos antes un poco de pasada que la cosa está complicada por todo lo que pasó con el Sí. llamado confinamiento con el coronavirus. Sí que es cierto que, a ver, eu levo 12 anos trabajando disto, más o menos fun siempre, digamos, gañando ma vida de una forma estándar. Quiero decir que nunca me faltou traballo, más o menos, también porque me considero un home orquesta. Alguien que fai moitas cousas, dende radio a monólogos, son actor, fixen tamén locucións, voces, bueno, fago moitas cousas, eventos de empresa, bueno, mil Sí, sí, historias. sí, sí. Pero sí que é certo que todo este tempo de parón, pois, fixo que se che metera un pouco medo no corpo, como é evidente, pero efectivamente estou empezando a ver a luz ao final do túnel. Teño esas actuacións que se confirman po verán, arranca o verán con proxectos que están Eso. no aire que tamén se confirman. Eu si mesmo tive unha reunión para uns eventos que vou a presentar aquí en Barcelona durante o mes de xullo. Ademais, vou a estar facendo radio tamén este verán, durante os meses de xullo e agosto, algo que xa encetei o ano pasado, colaboracións diarias durante o verán nunha emisora de radio que non vou dicir porque é competencia. Bueno, Pero é unha competencia. emisora a nivel estatal Ya ves, menuda competencia. dun gran grupo empresarial Ya ves. que tamén é un verbo, tamén é un verbo. Vale. E é famosa porque aparece nunha frase de Hamlet. Pois, ojalá que se cumpla, ojalá, moi ben, Bueno, desecho. cúmplese seguro, es decir, voy a estar Seguro, xa está. a partir do 7 de xullo San Fermín, Xa está Fermín. voy a estar colaborando cada tarde, como xa fixen a semana o mes o ano anterior, perdón. Como xa fixen o ano anterior, voy a estar colaborando todas as tardes do verán na Sí. cadena SER, xa o dixen. Muy bien, estupendo. un verbo, sí. Sí, Eu iba a señor. dicilo, pero iba a calar porque ti dicías que, bueno, a verdade que parabéns, felicitacións, moi ben, moi ben. É unha Muchas cousa gracias. Sí, importante, señor. yo mesmo ya a nivel nacional, bueno, extraordinario, non? Nos, esta humilde radio municipal, pois fai o que pode e de feito o que queremos é que, ademais, temos parón a partir de finales de xuño xa paramos, non? Armando vaiche preguntar, quería Muy bien. dicirche algo. Bueno, pues volviendo a Radio Santa Coloma, pues eu sempre teño aquel recordo daquel neno que tirías menos de 11 o 10 anos, ¿eh? Por Pode la, ser, non pode sei, ser. después, Pode, en aquela sí. época, ¿no? Me chama teu irmán para colaborar e tal, porque eu andaba de emisora a emisora. Pica aquí, pica ali, non picaba en ningún sitio. Pero o caso é que, cando isto, pues, deixo vir ao que digo, si, este meu irmán, que vai nos ler unha poesía. E dicías, ti, ah, eu se non me traíes un cacaulat de un croissant, non a leo. Sí, home, sí, e tal. E eu xa baixaba o bar, me traía xa o croissant e o cacaulat. E dicías ti, e eu teño que ler isto outra vez. Canso, non? Sí, De sí, sí. tanto ler. Por iso digo que tú o vermín este xa o levabas dentro, xa te De viña de cativo. cativiño. Claro. Pero o verme de que de artista ou de vacilón? No, no, no. De artista, de artista. vacilar pode vacilar calquera, pero hai quen vacila mellor e hai quen vacila peor. No, no, no. Aí te razón, aí te razón. Sí, sí, sí, está sí, mal sí. Que o diga eu, pero aí te razón. Sí, sí. Pois o que me pesa é que te facía ir a ti sí. A buscar o almorzo, xa me sabe mal. Tería que irme o irmán, non ti. Sí, sí. No, baixaba mentes teu irmán preparaba as cousas, eu baixaba a buscar xo. Pero así ya acabo de colaborador. Estou quedando como un repugnante. Pero no, bueno, nada. A idade o que ten, os 9 anos é unha idade moi mala, é unha idade moi mala. No, fantástica, sí, porque fantástica porque piden sin saber, sin querer precisamente ni nada en compensación, senón que precisan eso para poder ser nenos, senón non serían nenos, non? Os rapaces claro, son eso. Lógicamente. Bueno, quería che volver a insistir no asunto dos proxectos. Continúas, sí. no traballo é importante, pero tamén tes propostas da Radio Televisión Galega porque, bueno, entrache con un pé así pouquiño a pouco, pero últimamente están facendo series, están facendo, bueno, cousas que por certo, vimos te de abogado, pero agora xa non eres malo, vamos. Nas propostas de series e outras cousas. Non, nunca fixe de malo, Cantar bueno. Agora. Eu con esta cariña, a ver, se te refires ao papel en Fariña. Eso. Era máis parvo que malo, creo. Sí. Inocentón. Non fala moi ben, claro, é que eu con esta cara, inocentón. Con esta cara de malo non podo facer, porque teño cara de boa persoa. Inocentón. Ainda que non o sexa, pero como mínimo pago de, sí, de inocentón, facía no meu na miña estrela en Galicia, pues, facía un papel, facía referencia ao abogado, ese abogado así bonachón tamén, un pouco sí. Miña xoia, e despois en Fariña, pues tamén ese personaxe un pouco, sí, mencionado moi moi oscuro, como todos sabemos, pero era un personaxe un pouco o alivio cómico, sí. Era unha situación un pouco máis dadas un pouco a rir, entre aspas, porque non era unha situación ni moito menos para tomar con humor, pero era un personaxe un pouco así apampado. Esta última cena que estiven participando do Dereito do Revés, na que compartía protagonismo pois, con xente como Sergio Pazos, gran compañeiro, ou Víctor Fábregas, con Hechos, foi unha experiencia moi chula, e ali tamén facía un pouco de o amigo do protagonista, ese personaxe tamén cuñao, personaxe tamén un pouco sí. Mala perdida, e faltan, como se di en Cataluña, 10 minutos da forma. Entón, non creo que me estén casillando, porque, bueno, ainda estou como arrincando a carreira, vale. Pero fago papeles así un pouco de espabilado de todo, non son. Entón, bueno, ti falabas de proxectos en Galicia, pois, tivo lugar a grabación desta serie a finales de ano. Sí. Foi unha experiencia moi intensa, pero moi gratificante, moi moi divertida, na que aprendi moitísimo con grandes compañeiros. Tamén me estrellei en Luar, que me fixe moita ilusión, en Luar, estive ali uns cuantos venres indo a actuar ali. Tamén estive en Land Rover o curso pasado e bueno, hai idea de volver. Así que, ben, contento con que me teñan presente en Galicia, porque xa son moitos anos de carreira e tamén, pois, iso é unha pequena recompensa que che vai vindo despois de moito curro e moi contento, porque, bueno, hoxe en día non hai tantas distancias como antes e poder ter un establecido aquí, poder ir traballando o país, pois, sí. Está moi ben, agradecese e tamén curamos a morriña. Alegro-me moitísimo, de verdade que para nós é un prazer enorme saber que bueno, que te tivemos o carón e que te seguimos querendo e apreciando no teu traballo, porque si te valoran en Galicia, quere decir que xa temos representatividade dos galegos en Cataluña na nosa terra. Sí, señor. Alegro-me moitísimo, de verdade, a verte. Sí. Bueno, pois que... Que che vamos a decir máis que te agradecemos moitísimo a túa colaboración de hoxe e que solamente queríamos roubarche 3 minutiños, nada máis que para darlle información a todos os nosos ouvintes, que saiban que no Facebook poden ver moitas cousas de Alberto Montes, que se poñan aí e que tamén na súa páxina poden escoitar Eso, ademais, comentábamos a micropechado, unha celebración de 12 anos da túa presentación, non? Que colgache no Facebook, non? Sí, este mes de abril cumpríronse, o 24 de abril cumpríronse 12 anos do que considero o meu debut, que foi a miña primeira actuación así profesional como cómico en Compostela, e colguei un fragmentiño de nada, un minuto escaso de esa primeira actuación. Moitos nervios, moitas ganas tamén, moita ilusión que máis ou menos vou conservando a ese mesmo nivel cada vez, porque non hai que perder ese nervio positivo. Eu nada, tamén moi agradecido a vos, estou aquí po que faga falta, e tamén agradecervos a tarefa que facedes semanalmente con este espazo, que tamén, pois eso, a voz a xente galega na diáspora que fai cousas, a que está tamén no país, bueno, pois un gran traballo tamén, sobre todo premio a constancia, porque son moitos anos e tamén hai que ser forte para aguantar tanto tempo e meter esa ilusión que lle metes, así que nada, tamén moi agradecido e nada, sigo vos cando queirades. Moitas grazas, moitas grazas. Pois xa sí, Moitas gracias. Armando comentaba a principio, Radio Sen Boi cumple nada menos que 40 anos, o sea que Caray. le vamos xa colaborando bastante tempo. Radio Cornellá, pois son 34 anos, o sea que, bueno, pues vamos facendo. Que un grauciño de area, pois sí, lóxicamente seguimos a estela de outros que comenzaron, ogallá que continuemos así sempre. Que che desexamos moitísimos éxitos. Moitas grazas. Eu queria te facer unha pregunta. O final, É que en veña. Cataluña, é que en Cataluña eres o galego e en Galicia o catalán, non? Home, pero eso todos, non? Eu creo Sí. que todos, non? Somos Mira, todos, sí. cando era un pouco máis pequeno, xa se foi perdendo un pouco por cuestión de que tamén estes persoeiros pasaron a historia, non? Sí. De forma literal. Pero a mediados dos 90, non, sí, mediados dos 90, na miña aldea, nos Angueiros, chamábanme Puyol, e no colexio, aquí en Cataluña, en Barcelona, chamábanme Fraga. Bueno, Imagínate hasta qué punto o galego e o de catalán. transmisión, non? Sí, Escoita, sí. vouche contar unha anécdota que non menciono precisamente Armando, pero que sabes que presenta no día 8 de decembro ou a primeira fin de semana de decembro presenta a Gala de Galicia AME. Por certo, teremos que convidarte a que pases alí en algunha ocasión. Xa te falará Armando con respecto a Okay. eso. Bueno, é unha colaboración que se fai pues eso, altruistamente para participar na atrofia muscular espinal. Bueno, pues Para él recoller cartas. sí, y él y Okay. él fai a presentación xunto con Belén Xestal. Y entón resulta que él empezou a presentar e tal, y un dos artistas dirixiuse a Armando e dice: "Oi Armando, o teu catalán enténdese moi ben." Porque falaba allí en galego, claro. Ese que Es que te pillo, uy, ¿no? Sí, no, é que me dicían, ui, ven de Cataluña, este vai nos falar en castelán. Hasta que saltou este un dos artistas que había e dice, oye, Armando, o teu catalán enténdese perfectamente, porque como falaba en galego. Claro. Quería ser máis listo do que era, ¿no? Muy ben, sí. Bueno, ti tamén empregas moitísimas anécdotas con respecto ao galego e ao catalán nos teus monólogos. Por certo, Sí. a última pregunta, xa non te incomodo máis al Tranquilo, verte. tranquilo. Mira, No hay problema. a pregunta é esta: de onde colles ti as fontes da vida real, de textos ou de referentes monologuistas? De todo un pouco, Pues quizáis, non? de todo un poco, sí. Claro. Depende do tema que trate, de que Sí. vaya a falar, pero moito da rúa, ¿eh? Moito Ah, O traballo de monologuista, de cómico, básase moito na observación, pura e dura. Eu teño a sorte tamén na casa de ter a grandes humoristas involuntarios. Un é meu irmán, que é un pouco, pois, un tipo científico no humor, ben sabedes, sí, que é un hombre. moi amigo de darlle voltas ás cousas, aos xogos de palabras, nas viñetas tamén demostra ese humor de laboratorio, y es un tío muy excepcional, muy, sí. Muy Temo agudo. Témolo precisamente. Eso es. Y con él aprendí moito de facer humor, e tamén me dá moi boas ideas. E despois tamén Miñanai. Miñanai é unha fonte inagotable de humor, ás veces involuntario, pero moitas veces con moi boa intención. Vou vos contar a última, porque foi onte, creo, antonte, incluso puxeron en Twitter, tivo moito éxito. Mira que a veces poño cosas en Twitter e non as leen nin Perry Mason, pero neste caso triunfou bastante. A cosa foi así, fun a ver, vive moi perto da miña casa, afortunadamente, e fun a ver a un tomar o vermú con ela. Aparte, agora acabo de ser pai, vamos a entrar nese tema porque para outra entrevista. Enhorabuá, felicitacións a ti e a compañera. Enhorabuá. Tenho unha cativa de tres semanas, Iria, chamase. Carai. Bueno, pues, evidentemente, coronavirus mediante, pero temos moita relación cos meus pais, estamos vendo de seguido, evidentemente. Pues, unha vez, para tomar o vermú, entrei a súa casa, el acercouse a min, tal, e dixenlle, que está aí? Cuidado, hai que guardar un metro e medio de distancia. E dime, home, se tivera a cociña de Bertie Osborne... pero na miña non se pode agarrar a distancia ninguna. Sí, señor. Os maiores por referirme a tú, Anaí, non? Por o feito, os maiores de todos os nosos maiores son bibliotecas, sí. Totalmente. Son bibliotecas, sí. Totalmente. Sí. Eu disfruto moito con ela, sí. Escoitándoa. Sí. Non só con ela, senón, efectivamente, como ben decías, con os maiores, creo que é unha pasada todo o que nos dan, sí. Todo o que se pode aprender. Son fonte inagotable. Se tivese que pagar copyright as cousas que emprego por meus espectáculos, pois non daría feito, non gañaría cartos. Sí, sí. Para cubrir a tantas fontes de inspiración como teño en miña nai, en xente da miña aldea, en torno, sí, amigos, etc. Totalmente. Bueno, pues vale, rematamos así. Xa non che, de verdade, que non te incomodamos máis. Agradecemos che moitísimo, Alberto, e volvo a repetir, moitos éxitos no teu traballo, nesa tarefa que vai a ser dificiliña, pero gallá que levantemos cabeza como é debido. Como diste, a luz ao final do túnel. A ver, se verdade. Moitas grazas a vos e unha aperta moi grande. Veña, te outro momento. O día da miña boda, que o galla se xa mañan, hei de mercar un vestido, e unha broa de pan, para mayo pro ano que ven, para abril, para mayo pro ano.